الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kwa kuwa kesho naambua ni fursa yangu, kwa hiyo kesho tutazungumza kuhusiana na matusi yao kwa masahaba hawa wawili, yaani mashia wanavyozungumza kwa ubaya masahaba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam umuma, na namna wanavyozungumza Abu Bakar na Umar. Na Allah akituwafikisha, tutatoa sauti, sio maneno ya vitabu vya kale, tutatoa sauti za mashekhe wa kishia ambao wako hai wanavyowatukana Abu Bakar na Umar, na bali wanavyoonyesha kwa wale watu ambao wanataka kujiunga kwa madhhabu ya kishia ni lazima wajiweke mbali na Abu Bakar na Umar. Tutakuja kuwasikilizisha watu na zitarekodiwa, watasikia haya maneno ya Hemedi Jalala. Ni maneno ya kishia ambayo wanafanya takia, ndio walivyo wakishaona mambo yamevurugika. Sasa hivi mambo yamevurugika kwa upande wao, kwa wanakuwa na maneno ya kudanganya watu. Lakini mimi nitaongezea tu kuonyesha fadhila ya Abu Bakar, maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, inna Allah attakhadha Ibrahima khalila wattakhadhani khalila walau kuntu muttakhidha khalila latakhadtu Aba Bakar khalila. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah amemfanya Ibrahim kuwa ni khalil, kipenzi cha ndani, na akanifanya mimi vile vile kuwa ni khalili, kipenzi. Na lau ingelikuwa mimi ni mwenye kumfanya miongoni mwenu khalili, nikamchagua kipenzi cha ndani, latakhattu Aba Bakar khalila, ningemfanya Abu Bakar ndio kipenzi changu. Yatosha kwa hili kuwa Abu Bakar ni bora. Mtume hakusema ningemfanya hata mke wangu, hakusema ningemfanya mtoto wangu, ningemfanya Abu Bakar kuwa ni khalil. Wakati Mtume anaumwa alayhi salatu wassalam, anamwambia Aisha amwambie baba yake asalishe watu. Mtume alikuwa ni majunun, alikuwa mwenda wazimu, amwambia Aisha au amwamrishe Abu Bakar aswali bin nas, aswali na watu, hali ya kuwa huyu ni kafiri inda shia. Mtume alikuwa ni majunun, yaonyesha ubora. Na ndio maana masahaba walipomtanguliza Abu Bakar katika vitu walivitoa ni pale waliposema, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuridhia wewe katika dini yetu, kwa maana kuwa ni imamu wewe, vipi tusikuridhie wewe katika dunia yetu? Kuwa ni mtawala utumpa, kwa sababu Mtume alikuridhia kuwa ni imamu. Hii yatosha kwa Abu Bakar. Lakini yatosha kwa Ali, ana mtoto anaitwa Abu Bakar. Yatosha. Yatosha kwa Ali ana mtoto anaitwa Omar. Ambo mashia leo, ukiwa shia, jina lako kama ni Abu Bakar, inabidi ubadilishe jina hivyo. Na kama ni Omar, ubadilishe jina. Ndio maana yule Ali Mayunga, jina lake ni Omar Mayunga. Lakini kwa vile ameingia ushia, inabidi ubadilishe itwe Ali, sio Omar tena. Hata majina ya Omar hawayataki. Lakini yatosha kwa Omar kuwa na sharafu Ali kumwozesha Omar mtoto wake anaitwa Ummu Kulthum. Na wamebabadua sana, kisa cha uongo, sijui masuni wenyewe wanajigonga. Ali bin Abi Talib alimuona Omar ni mtu munasibu wa kumwozesha mtoto wake Ummu Kulthum. Yakulu alayhi salatu wassalam, idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Akiwajia mtu mtakayeridhia dini yake na tabia, muozesheni. au sio bwana? Mtume sallam akamche Ali bin Abi Talib akamchukua mtoto wake akenda akamuoza Umar bin al-Khattab. Ina maana Umar hakutazama dini, Ali hakutazama dini ya Umar, hakutazama tabia ya Umar, hasha wakalla, alimuona Umar, alimuona Umar anafaa kumpa mtoto wao Ummu Kulthum na akamuoza. Na bali wamesikia maneno yao mabaya tutakuja kuyataja kwa kuwa wameshindwa kubadadua. Subhanallah. Inshallah, naktafi bihadha. Kesho siku ya Mungu.